Слухай, лови, відчувай, надихайся. Добами і секундами, чи вітром, до речі. Хмари пішли, але намагайся зберегти відчуття це зараз, в цей вечір. Пам'ять про те, хто ти є і ким був ти, але тільки занадто не переймайся. Це миті минають зараз крізь тебе. Слухай, лови, відчувай, надихайся.